Riyad'dan Trabzon'a sonra. Sonra. Niyet orucu ne demektir? Ben ümumiyyətlə belə oruc var. Niyet orucu dinledi miydi? Ümumiyyətlə belə oruc var. Var. Yəni, məsələn, niyet edirsən ki, ya Rabbi, sənə üçün oruc tutan veya nəzir deyirlər. Deyirlər ki, məsələn, belə olsun, inşallah oruc tutacağım veya şükürdüzü bəyənilmir belə. Ama düşün gəl eləyəsən. Həmçin, məsələn, şükür kimi bir hadisə oldu. Deyirsən, ya Rabbi, mən sənə şükür edəm, 3 gün oruc tutan, inşallah. Ama belə. Aydın da belə boruc tuta bilərsən. Sonra? Saçları rəflərə eləmək olar, yoxsa yox. Yəni, saçların yarısı sarı, yarısı qara eləmək. Deyir ki, saçları türbətürə eləmək olar, olar. Sonra? Əgər qadın özərindən keçmişini gizlədibsə, sonradan açıbsa, əri onu boşaya bilər mi? Və yaxud qadın onu ərindən gizlətməli idi. Şəhd deyil, keçmiş hamısını danışmaq. Şəhd deyil. Amma bilibsə keçmişin, tutaq ki, baxsın yəni, yəni boşamaq, əgər ciddi səbəblər varsa bəlkə, baxsın yəni. Yəni, şəhətdə olsa boşasın, yox. Sonra? Xala oğlu ilə xala qızı evlənirlər. Xala oğlu ilə xala qızı evlənirlər, evlənirlər, hə. Qiyamətdən əlamətlərində bu qış qoş gripi həstəliyi var mı? Quranda. Düzdür, yoxdur qoş gripi, ümumiyyət gəlib bəlalar. Quş gripi də daxildir o bəlaların içinə. Sonra? Xahiş edirəm, qaynana və qaynaqda hörmət olması haqqında hədis varsa deyin. Ana ataya necə hörmət edilirsə, qaynana və qaynaqdaya hörmət olunması barədə danışın. Hə. Deyir ki, qaynana qaynaqdaya hörmət eləmək barədə danışın. Ümumiyyətlə, ata ona necə hörmət etsən, qaynana qaynaqdaya idarə eləmək lazım deyir. Aydın deyir. Hə, bəli, hə. O bəzən xoşun yadır, hə. Hə. Yəni, ata-anaya necə hörmət edirsən, hələ lazımdır. Aydındır. Həm də yəni, qaynata ərivə hörmətdən, yəni, ərin qarşısında borclardan da biri odur ki, ərivin ata-anasından yaxşı davranmaq. Yaxşı davranmaq. Aydındır. Və çalışmalar səbirləmək. Ola bilər, çətinlik olsun və s. Lakin sən nə qədər yaxşı olsun, yəni, o sənin xeyrivədir, yəni. Həm də ərin sənə hörmət edəcək. Amma ata-anaya, ərin ata-anasından yaxşı olmasan, bu, elə bir ki, ərivə qarşı da hörmətsizlikdir. Və görsən, ərivin qəlbində sənə qarşı artıq soyuqluq yananır və s. Və bu, çox səbəblər ola bilər. Ona görə, ərin ata-anasına, qaynana qayıtan, həmçinin də ər də yoldaşının ata-anasına gerək hörmət edəyə. Aydın da hər iki tərəfə aiddir. Sonra? Deyir, mən çox əsnəyirəm, məğrib namazında bu daha çox olur. Hmm. Həstəlik alını alır. Bunun üçün neyini məqəlir? Çalış tərqizginəndir, əsnəyirəm çox. Sən məğrib namazında. Yaxşı alamət də öyle o. Namazda əsnəmək üzrə. Adam var, əsnəmək namazı başlayan əsnəmək başlayır. Yaxşı alamət də öyle o. Oxumaq lazım deyirəm. Hə, yaxşı alamət də öyle, yaxşı. İnşallah çalış yavaş yavaş tərqizginən. Ya, əgər hər namazda daxsanaz al, ya su dəyişsin. Aydındır. Sonra? Deyir, müştəhid nədir? Mənə çox vaxt soruşlar ki, müştəhidin kimdir? Deyir, müştəhidin Peyğəmbər sağ ol sənə. Müştəhid mənası, yəni iştihad eləyən, yəni alim, fitva verən, və soruşsalar dinə müştəhidin kimdir? Dinə ki, müştəhid, yəni Peyğəmbər salısan. Müştəhidim dinə alimlər. Alimlər. Yəni, haqq alimləri, haqq yolla gedən alimlər. Baxıram olan iştahına deyirəm. Quran, sünnəyə düz gəlirsə, götürürəm inşallah. O belə. Amma müəyyən dinə alim yoxdur. Sələ müştəhidin kimdir? Dinə müəyyən müştəhid yoxdur yəni. Aydındır. Var bir neçə alimlərdir. Baxılır olaraq, hansı rəyi Quran sünnə düz gəlir, onu götürülür. Qutardır. Təqlid yoxdur. Sələk ki, kimə təqlid edir, heç kəsə. Təqlid Peyğəmbərə. Sallallahu aleyhi ve sellemə. Aydındır. Amma müştəhidi təqlid eləmək olmaz. Xüsusən elm oxuyan, elm tələbəsi təqlid eləməz. Amma müştəhidi təqlid edə bilər. Yəni necə? Deyir ki, biri bilir, hə, ondan soruşur, qutardır. Arxayın olun ona. Amma belə bəyənilmir. İnsan gəlir elm öyrənir. Sonra? İkinci dəfə zəvcə almışam. Anam qoymur. Deyir ki, boşu olayı, mənim oğlumun iki arvadı ola bilməyir. Nəsə, çalışma lazımdır ki, belə məsələ ciddi məsələlərdir, rahat baxmama. Birinci, düz eləməmsən, gəlir, baxardın, hər şey nəzərə alardın sonra. Aydındır, belə məsələ ciddidir, ona gəlir, narahat, yəni, rahat yanaşmıyor bu məsələyə. Və əgər almışsan da olmaz. Düzdür, ana deyəndə gəlir, boşuya sanacaq. Valideynə haqqlarından biridir. Ana desə ki, boşuya gəlir, boşuya san. Amma baxma lazım, ciddi səbəb olsa. Amma dinə görədsə və ya buna görədsə, qulaq asma ona. Və xəta eləmsən, belə vəziyyətdə eləmsən. Sonra? Uşaq nəcisində əl dəyəndə dastamaz bozulur, yoxsa yox? Bir də ki, yəni uşağı yuyandan dastamaz bozulur. Yəni deyir ki, uşaq nəcisində, yəni uşaq tutaq ki, təmizləyəndə əl batır təbii ki, dastamaz bozulur, cavab yox. Dastamaz bozulmur. Sonra? İslamda cəvalət firqələrindən cənnəti gedən olacaq. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var mı? Deyir ki, zəlalət firqələrindən cənnəti gələn olacaq. Ola bilsin, fərqlər gələcək bəzi, amma ümumən yox. Amma bəli, olacaq bəli. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, mənim ümmətim 73 yerə bölünəcək, birindən başqa hamısı cəhənnəmlidir. O deməkdir ki, kim, lakin ola bilsin o firqələrdən, o 72-dən. Ola bilsin onlardan gələcək cənnətə. Aydın Allah bağışlayacaq onları. Ha, bəli. Yox, hamı gedəcək yəni ümumən. Amma belə olacaq görsən, işlərindən cənnəti düşənlər olacaq. Allahın istəyi altındadır. Sonra? Möhürlə qılan batildir. Deyir ki, möhürlə namaz qılan namazı batildir. Yox. Yəni, möhürlə namaz qılmağı batilləmir. Ola ki, bidədir. Bədən bidətdir. Və həmçinin əgər Basın deyil, nə vaxt? Əgər o vaxt ki, deyir ki, mən səcdə eləm, torpağa istəyirəm olsun səcdə. O basın deyil. Amma desə ki, yox, mən istəyirəm ki, məhz hansısa torpaq, o torpaq, nəsə fokuslar var və s. O basındır namaz. O etiqadla qılsa, o torpaqda nəsə müqəddəsli görsə, o namazda şək var, şübhə. Amma deyir ki, yox, mən ancaq istəyirəm ki, fəqət, Torpağa səcdəyəm, o bir ədir və lakin basır dön namaz. Və həmçinin onu deyilir ki, əgər hələ qılırsansa, yenə düz çıxmır. Bir səcdə eləyəndə 7 dənə əza yerə deyir. 7 dənə əza. Çünki alınla burun 1, 2 dənə oruc, 2, 3, 2 diz, 4, 5, bir də 2 dənə qədəmlə ayaqda olan 6-7. 7 dənə əza. Ona görə 7 dənə yerə Aydın da qoyarsan ki, səcdə düz sayla. Yoxsa alın, səcdədə və başqa əzalarının 6 dənə, Allah bilir, necə səcdə sayla, Allah bilir. Həsələn, bəzilərdə ki, xalçıya səcdə eləmək olmaz, çünki təmiz deyil. Sən oradan bilirsən ki, belə, onda torpağa da demək olar, sən oradan bilirsən ki, təmizdir. Aydındır, it pişik və s. Haradan bilinir. Ona görə belə şübhə, bunlar hamısı ölməyəcəyin yuvalarındır dəlillər, yəni zəif. Əsas odur ki, yer təmiz ola, paltarın, bir də bədənin. Yerdə lazımdır 15 kilometr aralı hər şey sənə ətrafında təmiz ola, yox. Yəni, namaz qıldığın yer, ətraf, yəni tərəf, yəni secdə edin müddət, yəni o məsafə ki var, o təmizdə qutardı. Yəni, necə secdə edilmək olmaz namaz xalçıya? Yəni, yanında natəmizdir. Yəni, mənə sən təmizdir. Ya da natəmizdir. Əgər natəmizdirsən, yenə düz çıxmır. Necə yəni? Sən natəmizdə diyanıb, bir dənə alnın təmiz yerə dəyilir. Yox. Yəni, əsas budur, qutardı, yaxşı, qardaşlar, budur məsələdə. Dastamaz Allah, ayaq yumalıdır. Yəni, bizə görə ayaq yumursa, namaz batıldır. Sonra? Deyir ki, xəstəlik artmaz səbəbindən cüməyə gəlməyən. Cüməni tərk etmiş sayılırmı? Yox, ciddi səbəbdirsə, ta ki, pis xəstədirsə, işləməz. Əgər pis xəstədirsə, inşallah işləməz, cüməni tərk etsə. Yatarkən kəlmə şəhadət deyib, yatmaq bəyənilirmi? Bu varmı? Deyir ki, yatanda kəlmə şəhadət bəyənilmi? Demək ola, zikirdir. Var müsəlmanın qalasında hansı ki, yəni, yatan vaxtı dua, duran vaxtı dua. Kəlmə şahidi deyə bilərsən, inşallah qorxusu yoxdur. Sonra? Deyir ki, pir yanında məscidlərdə namaz qılmaq olar. Yəni, çəkinmək lazımdır belə məscidlərdə. Çünki orada avamın cəmaat, yəni ibadətə çövürüb o piri. Və elə bilirlər ki, orada namaz qılmaq əfsəldir. Əslində düşündür. Mən qardaşım çatda qızdan danışır, deyirəm ki, olmaz yer dəlilin. Deyir, qardaşım deyir, çatda qızdan danışır, mən də deyirəm, olmaz deyir, dəlil nədir? Dəlil oldu ki, xəlvətdədirsən, xəlvət sayılır o da. Aydın da, olmaz. Peyğəmbər sənə nəh eləyib? Deyib ki, əgər bir qadınla kişi xəlvətdədirsə, üçüncü şeytandır. Əgər sən internetdə xəlvətdə idi, yəni, danışırsan belə ona, artıq yəni, şeytan vəzifəsə eləyir, aydın da, olmaz. Sonra? Deyir ki, məcburdur toy, cahil toyu. Bax, bacardın qədər çəkir, hey, görsün mümkündür, da neynəyəsən. Aynın da. Sonda gedir yenə ona ki, yenə yaxşı oturmaya orada. Yəni, görsən ki, sual verəndən, deyir ki, o məcburlər ki, oturasan gəlir orada. Allah şükür olsun. Sonra? Bacımın yeznəmin yanında niqabı aça bilərəmmi, onunla bir yerdə oturmaq olarmı? Yeznə yəni? Bacın əri də. Bacın əri. Yox, çalıb çəkinmiyor. Sonra? Birinci gün nəyə görə olur, tutulur? Çünki Peyğəmbər salı tutulub o gün, ona görə. Birinci, bir də dördüncü gün. Peyğəmbər salı o gündə oruç tutar, dərəfdə. Bir, dörd, ona görə. Sonra? Əgər bank işinə aid və ya buna bənzər bir yerdə oxumaq bəyənilirmi? Bank haramdır. Aydın bank sistemi. Ona görə, o sistemi, əgər haramdırsa, nə şey vaxtın sərfisə. Və sərf elə halal bir elmlərə, hansı ki, vaxtı ona sərf elə. Aydın da sonra? Son zamanlar gördüyüm yuxular düz çıxır, mən buna inanmaq istəmirəm. Haş edirəm yuxular barədə biraz məmur danışmaq. Deyir ki, son zamanlar yuxular düz çıxır, mən bunu... İnanmaq istəmirəm. Yəni, inanmaq istəmirəm, lakin düz çıxır bura necə, yuxu barə. Ümumiyyətlə, yuxu qeybdir. Ola bilər yuxular düz çıxsın, bəzi yuxular. Narahat olmaq lazımdır. Və pis yuxular görəndə dua elə, ya Rabbi, xeyirli elə və s. və s. Dua çox elə. Dua qədəri dəyişir. Aydın, dua qədəri dəyişir, lakin o dua üzrə nə dedi? Qədərdəndir. Dua çox elə, dua qədəri dəyişir. Yəni, demək istəyirəm ki, ola bilər, nəcə görürsə pis hadisə, ola bilər doğrudan dolayı olacaq. Lakin dua eləməyin dəyişir o hadisəni. Sonra? Vitr vacibdir, yox. Vacib də öyrə, vacib 5 vaxt namazdır, qıtardır. Əcəli dəyişmədir, dua əcəli dəyişə bilər, yaxşı əməllər. Yəni, əcəli necə, uzada bilər. Çünki yaxşı əməllər və s. əcəli uzadır ömrü. Aydındır. Qısaldı da bilər. Günah azad eləsən. Amma dua yox. Dua, ola bilər, qəbul edəsin Allah subhanətlə duavı, əgər ölmək istəsən. Ölüm istəmək olmaz Allahdan. Bir də o halda olar fitnə olanda. Belə olmaz. Sonra? Oruç tutub, bilməyərəkdən dilinə yeməyi vurub, orucum deyib olur mu? Deyir, oruç tutmuşam bilmədən bir qutdum, su içdim və ya yemək deyir, heç olmaz yəni. Bilə-bilə olmayıb. Sonra? Namazın niyəsi və iqamət demək qılanda namaz batıldır. Necə başa düşmədən? Namazın niyəsi və ya iqamət demədən namaz batıldır. İqamətsiz namaz olur, amma niyyətsiz batildir namaz. Niyyətsiz batildir. Niyyət gəlib biləsən. Yəni, niyyət yəni bilmək lazımdır, nə qılırsan. Lazım öyrə demək, mən dövr namaz qılan imanla, dövr hükət və s. və s. Vaxtazlığı ilə namazlar birləşdirib qılıram. Bu düzgündür mü? Əgər düzgündürsə, bu namazları necə qılın? Birləşdirib necə qılın? Başqa vaxtın azlığı elədir, namazları birləşdirib qılınam. Əgər belə olarsa, necə eləyim? Elə bir məğrib işaya çəkə bilərəm. Yox, çalış işanı gətir məğribə. Əsri gətir məğribə. Zöhrə aparma. Aydındır. Əsri zöhrə. Əsri zöhrə gətir, məğribə dedim. Əsri zöhrə gətir oraya. Amma burada, hə. Tezə suallardır artıq. Hə, maşallah, hə. Deyir ki, mən məcbur ərə deyir ki, valideynlərin məni məcbur ələ verirlər. Nə etdim? Əgər cahilə verirlərsə, çalış razılaşma. Və ya görsün, mümkündür. Allah subhanətə etsin. Allah subhanətə etsin, təvəkküllə. Allah təala deyir ki, mənə təvəkkülləsə, mən ona çıxış yolu göstərərəm. Ola bilə Allah subhanətə o adama hidayət verir, ola bilə. Allah sıxın. Allah kömək olsun. Deyir ki, nə üçün cəmaat namazında qadınlarda imam səhvdə dayanır, lakin kişilərdə imam keçir qabağa. Hələ qılıb, Peyğəmbər səhəli qılıb, yəni vaxtında elə ona görə. Çünki həmçinin qadın ümumiyyətlə bəyinilmir, rəhbərliyə eləsin. Çünki qabağa çıxmaq artıq rəhbərliyin alamətlərindəndir. Ona görə Peyğəmbər səhəli ki, o ölkə ki, qadın rəhbər oldu, o ölkə xarəb oldu. Yəni, rəhbər kişi olmalıdır ona görə, rəhbərliyin alamətlərindəndir. Ola bilsin, onun hikmətlərindən biri. Burada deyir ki, bəzi qardaşlar bütün günü məsciddə səhərinə axşamaz otururlar. Güya bununla savab qazanırlar. Amma evdə qadına qarşı öz bazılarını görmürlər, öz borclarını görmürlər. Hə. Xahiş edirəm bəzi qardaşlara baş salın ki, namazdan başqa yoldaşlarından da haqqını versinlər, qadının günahı olmadan qadını olmasın. Hə. Təbii ki, bu eyibdir. Səhərdə axşam məsciddə oturmaq və ya sufilidir. Olmaz hələ. Yəni, işləmək lazımdır. Və əhl-i beyti baxmaq lazımdır. Hər şeyin haqqı var axı. Məsciddə yalmağın yaxşıdır. Gəl namaz vaxtları. Amma başqa vaxt gedir və işi gör. İşi gedir, aydındır. Bu daha lazımdır. Həm də qadın almışsan, yəni qadın almışsan, yəni baxmasan. Aydındır. Haqqı var onun. Və əmanətdir. Və qiyamət günü onu görə cavab verəcəksən. Və heç çalış zülm eləmə ona. Əmanətdir yəni. Sən əmanəti vursun heç nədən. Düzgün deyil. Aydındır. Allahdan qorx sonra. Böyük içəri girəndə hörmət əlaməti olaraq ayağa durmaq olar. Böyük deyir içəri girəndə hörmət əlaməti kimi olar. Eyb etməz yəni. Əgər görürsən mümkün deyil çəkinmək. Və ya tutaq ki, qonaq gəlib evə. Qalxıb onu qarşılamaq eyb etməz. Sonra? Ölən adamın borcu qalıb, o borcu oğlu, qızı və ya rövzəsi onun adına verə bilərmi? Əgər imkanlar yoxsa, qohum əqrəbəsi verə bilərmi? Verə bilərlər, əgər insan ölüb, borcu qalıbsa, qohum əqrəbəsi onun yerinə verə bilər borcu, heç olmaz. Cahilin qeybətini etmək günahdırmı? Deyir ki, cahilin qeybətini etmək günahdırmı? Ümumiyyətlə, qeybət odur ki, müsəlman qardaşının dalınca danışmaq. Əgər onun xoşu gəlməsə, o qeybət odur. Cahil, inşallah müsəlman sayılır, ola ki, səbəb varsa danış. Ola ki, belə çəkingi nə? Çünki cahillərdən sonra keçirsə ibadət əhlinə. Vərdiş olma. Qeybət, vərdiş olsun, qeybət beladır. Vərdiş elədim, qutardı. Hamdan qeybət edəcəksən, ona görə qeybət haramdır. Aydındır, qeybət eləmək haramdır. Xüsusən qadınlar çox qeybət eləyir. Gəl Allahdan çox qorxsunlar. Aydındır. Sonra? Siz dərs keçəndə salam namazını qılın, yoxsa dərsi qulaq asandan sonra qılın? Deyir ki, sən, deyir ki, siz dərs keçəndə mən məscidə girmişəm, salam namazı qılın, qıl, hə. Sonra? Əgər qızın ailəsi cahil olsa, kəlinə icazə verməsə, nişan bəs edərmi oğlanla danışmağa? Deyir ki, qızın ailəsi cahildir. Nikah kəsmirlər. Kəbin kəsmirlər, nikahdır, hə. Kəsmirlər. Yəni, nişanla, oğlanla danışmırlar. Nəş kəsmirlər, deyirlər, heç kəsmirlər, yox, soya yaxın kəskinə. Nə deyirlər? Əgər deyirlər, heç kəsmir lazım deyil, bəs, onda nişan heç olmam. Belə deyirlər ki, kəbin toya yaxın kəsərsən, onda belə ehtiyac varsa, yəni danış. Tutaq ki, bayra çıxanda tutaq ki, ötür, əsa, belə nişan olub. Aydındır. Sonra? Bizim qonşuda 7-ci günün adventistləri yaşayır. Belə yerdə yaşamaq təhlükəlidir. Deyir ki, bizim qonşuda xristiyanlar yaşayır bu 7-ci gün adventistləri. Belə yerdə yaşamaq, yox. Düzdür, kafirdilər. Lənumullah. Ancaq yox, sən köçmə, yox, lazımdır. O, yəni, müşrik ölkədə, yəni, gedib qalmaq. Qalandır. Sonra? İstənim dava eləmək imanın azlığındandır mı? Hə, sonra nə? Hisslənmək, dava etmək imanın azlığındandır. Zəifliyidir, əlbəttə. İman zəifliyindəndir. Sonra? Deməli, fiillərdə 5 barmağı qoyurlar. Bu nə deməkdir? Məsələdə deyir ki, bu, bəzi fiillərdə görsən, bəzi məsələdə 5 barmağı qoyurlar, əl belə. Deyirlər ki, gör ki, imam əlidir. O, düzgün deyil, vallahi. Bu, İslamda belə şeylər yoxdur. Aydın da, imam əli ola bilməz. Onun silesir, şey, sabotu düzəldir. Dəmirçi. Aydın da, dülgə və ya. Deməli, belə şeylər yoxdur İslamda. Gəlir çəkinmək lazım, aydın da. Əslində, hələ masonların işarəsi var hələ. Olmaz, hələ məscidlərdə elə şeylər qoymaq olmaz. Belə masonların işarəsi var belə. Sonra? İnsanın bir cahil toyuna məcbur aparılarsa, o günah kazanırlar. Deyir ki, cahil toyuna məcbur aparırlar. Günah kazanır. Əgər məcbursun, daha neyini yəsən? Əgər sən məcbursansa, günah kazanmırsan. Bacarına gözü qoruy. Sonra burada deyir ki, Michael Jackson barədə. Deyir ki, cahildir yoxsa yox. Əlbəttə cahildir. Yəni, cahil, yəni sən nə demək istəyən? Yəni, kafirdir. Allah bilir, deyirlər, gör ki, İslamı qəbul edib. Lakin İslamı qəbul edib, onun qardaşıdır. Hə, özü deyil, özü də deyirlər, nəsə İslamı qəbul edib. Allah bilir. Sonra? Bir kişilərin çalları qısadır, bizim paltarlarımız da uzundur və palçığa batır, elə namaz qılmaq olarmı? Qıla bilərsən, hə. Deyir ki, kişilər şalvarları qısa olur, topuqdan yəni aşağı düşmür, amma qadınlarda uzun olur. Hərdən görürsən, uzun olduğuna görə batır palçığa. Hələ namaz qılmaq olar. Palçığa batırsa, bacardığın qədər təmizlə, eyb etməz yəni. Palçıq nəcis deyil ki. Qıla bilərsən namaz hələ. Namaz səhik sonra? Əgər bir məsələ gəlir cüməyə dəqiqələr, lakin 5 vaxt namazı qılmır. Belə insanların məsələ. Cümə namazına gəlir, lakin 5 vaxt namaz qılmır. Allah, nə bilir bu? Cümə müsəlmanı. Yəni, olmaz belə. Allahdan qox, yəni. Yaxşı alamət deyil, aydın deyil. Cəhənnəm əhlinə soruşacaq, nə səbəb oldu? Deyil, namaz qılmadıq. Və ya namaza laqeyd yanaşmaqdır. Ola bilsin, ayədə, Maun surəsində sənin üçündür. Deyib ki, vay olsun namaz qılanan halına. Sonra? Atası qocadır, tək yaşayır. Ona baxmaq istəyir, lakin yoldaşı ona icazə vermir. Mən deyir, hansını etməliyəm? Sən yoldaşı sözünü qulaq as. Lakin yoldaşın da hörmət eləsin sənə atova. Hərdən göndərməlidir, kömək eləməlisən hərdən atova. Hərdən aparsın, baxşın atova. Aynə, amma yoldaşı sözünü qulaq. İcazı eləmə. İcazı aldı bir müddət, get qal. Və ya məsələn, onunla getdinə, kömək elə, belə. Sonra? Qadın şəhid olmaq üçün nə etməlidir? Qadın deyir, şəhid olmaq üçün nə etməlidir? Niyyəti olsun, niyyəti. Niyyəti şəhadət olsun, inşallah. Heçlə, inşallah. Öləndə Allah s.ə.q. qəbul edəcək. Aynə, da sonra, hə? Deyir ki, kişi həkimli yanında hicab açmaq olar. Ehtiyac varsa, hə? Həkim yanında açmaq olar. Yəni, tutaq ki, başa baxmaq istəyir və s. Eyb etməz. Sonra? İçkili adamın başını qıxmaq olar. Deyir ki, içkili adamın başını qıxmaq olar. Olar. İçkili adam dəndir, tutaq ki, biri. İçim mundarı. Gəlir, deyir ki, başımı qırıq. Qardaş da dəlli idi. Qırxa bilərsən, mundar içim ancaq qırxa bilərsən. Belə də. Sonra? Namazın sözlərinin önəmi yanında qalmaq eşitki yaşıb. O necə namaz olsun? Başa düşmədim. Namazın sözlərinin önəmi yanında qalmaq eşitki yaşıb. O necə namaz olsun? Deyir ki, namaz qılanda bir qadında 82 yaşı var. O necə namaz qılsın? Yadına qalmır namaz sözləri. Vərəq tutsun qabanı, oxuya bilirsə. Oxuya bilmirsə, yanında deyən bir az səslə deyir, qılsın. Onu da bilmirsə, qoy bazı nə bilir, qılsın axırı. Bazardığı nə yanında da olardı, isim qısardı. Sonra? Deyir ki, dua eləyəndən sonra amin deyib, əli üzə çəkmək lazımdır. Düzdür, dua eləyəndən sonra amin deyil, lakin əli üzə çəkmə. Çünki əli üzə çəkmək zəif hədislərdə gəlir. Hədislər var, ancaq zəifdir sonra. Əgər bir qız namaz qılmamaşdan əvvəl bir oğlanla danışır, sonra namaz qılmağa başlayandan sonra oğlanla əlaqəni kəsməlidir mi? Oğlan cavid olsun. Baş verin. Bir qız namazdan əvvəl bir oğlanla söhbət edir. Sonra namaza gələndən sonra əlaqəni kəsməli oğlanla, əgər oğlan cahildir. Əgər cahil səlbəttə. Ümumiyyətlə, oğlanlar namusla əlaqəni kəsmək lazımdır. Nə ki, cahil və s. Aydın dəyir, sən yəni, namaz qılırsan, gəlir oğlanla əlaqə saxlamamalısan. Sonra inşallah Allah subhanətə nəsib eləyə. Allah subhanətə sənə birinə qismət eləyə inşallah. Yoxsa belə özü qurmalısan. O bir nəfər üçün. Aydındır. Sonra? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mən deyir isimə dua etmək nə dərəcədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mən qeyr isimə salavat demək. Salavat deyir, dua yox. Salavat. Salavat deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeyr isimə olarmı? Cavab yox. Çünki sahabilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üçün ancaq və əhl-i beyt üçün salavat getirdilər. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beyti nə deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bir yerdə. Salavat ancaq peyğəmbərlər üçündür. Deyə bilərsən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və ya İsa sallallahu aleyhi ve sellem və ya İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem. Amma qeyrlər üçün olmaz. Hətta sahabilər üçün olmaz. Abu Bakr sallallahu aleyhi ve sellem demək olmaz. Aydındır. Həmçə şofirlər də aiddir. Şofirlər də demək olmaz. Bozma pişirənlərə, süfrə yığışdırıb sərənlərə və s. Aydın necə yaş yerlərində yarım saat ehsan yer, bozbaş yerindən sonra başlayır salavatlar. Bu bir dədir, bir də. Yəni yenilikdir, olmaz. Əleyhissalam həmçinin peyğəmbərləri demək daha münasibdir. Sahabələr üçün məşhur da öl səliflərdən. Ya. Hə? Həzrət demək olar, Həzrət Ömər, Həzrət Ali, Həzrət Hüseyin. Hörmətli. Eyv etməz. Müraciət. Qıssa deyərsən sonra. Yox, deyir ki, siz müraciət edirsiniz ki, qadınlar başın bağlasın. Bəziləri bağlayır, bəziləri yox. Mən də deyir, namazı möhkəm sevirəm, lakin başımı bağlamaq istəmirəm. Buna görə yoldaşım gəlib dava salır və birdən məni boşasa, yəni deyir, ailə dağılsa. Bu nə nəticə verər? Ümumiyyətlə, yəni baş bağlamaq fərzdir. Yəni sən namaz istəyirsən, namaz istəyirsən, qılırsan, lakin baş bağlamırsan. Yəni bu təbii ki, eyibdir bu. Eyib. Xüsusən də əgər ərin sənə deyirsə, tələb eləməməli, sənə desə gərək eləsən. Aydındır. Və sən bağla başını, bu sənin üçün dünya axirətdə daha xeyirlidir. Və həmçinin ərinlə də münasibət gözəl olacaq. Aydındır, Allah kömək olsun. Sonra? Tövbə surəsi Allahın adı ilə başlaması hikmət nədir? Deyir ki, tövbə surəsi bismillahla başlamayıb. Hikmət nədədir? Allah bilir, hikmət çoxdur orada. Təfsir alimlər bir neçə dənə deyiblər hikmətlərdə. Amma ən belə güclərindən biri odur ki, orada cihad ayələri var, döyüş. Döyüş vaxtı döyüşmək. Ona görə Allah-u Teala rəhm-i rəhman adına gəlməyib. Sonra Allah bilir. Bu da dəyi də öyle, Allah bilir. Belə hədis var mı? Ömər radiyallahu anh, acılıqdan oğurluq edən əlin kəsməyə hüküm verməyib. Deyir ki, belə hədis var mı ki, Ömər radiyallahu anh, belə hədis var mı ki, Ömər radiyallahu anh, oğurları acılıqdan oğurluğa əlin kəsməyib. Bu hədis deyil, əsərdir. Əsərdir ki, tarixi hadisə ki, Ömər bin Xattabın vaxtında çoxalmışdı. Acılıqdan, acılıq bir az çoxalmışdı bəzi yerlərdə. Orada oğurlu olan elənləri daha əlini kəsmirdi bir müddət. Ki, çoxalmışdı ona görə. Aydındır. Düzdür, bəzi amilə eşitdim ki, buna deyirlər ki, gör ki, bu səhi deyil, gör ki, amma kitablar çoxsuzda qeyd olunub, yoxlama lazım, səhidir yoxsa yox. Sonra? Qızla oğlan uşaqların arasında fərq qoymaq olar. İkisinə də övlad deyil, ikisinə baxmalısan. O dəfə dediniz ki, qadın qəbir üstə getməz. Amma belə bir hədis var ki, Ayşə rəcəllahu anhu bir gün atasının qəbir üstünə qaçdı və ona sahabələr deyilə ki, neyin yəşir, əməz olmaz oxlar aman. O deyil ki, Peygamber s.ə.v. icazə vermişdir. Deyil ki, demişdir ki, qəbir üstə qadınlar getməz. Ola ki, gəlib ki, bəzi rivayətlərdə Ayşə rəcəllahu anhu atasının qəbir üstə gedib. Və ona deyəndə ki, bəs sizə nə iş getdin? Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə icazə verib. Ümumiyyətlə, lava Ayşə gedib, tutaq ki, və ya Hafsə və ya Fatimə. Yəni, hələ bilinmir bu söhbət düzdür, yoxsa yox. İkinci də, sahabənin əməli dəlil deyil. Tutaq ki, sahabi qadın və ya kişinin əməli dəlil deyil. Ola bilər, nəsə eləsin biri, o dəlil deyil. Aydındır. Aydındır. Əgər gedibsə. Həm də evində idi. Ola bilər, ziyarət edib, ümumən, Çünki Əbu Bəkri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında basdırmışdılar. Belə bu bu dəlil deyil bu başqa bir sənayə gəlməyə. Sonra deyir ki, əgər əl içkili olsa, məsələn əlaqədə olsa, yəni içkili haram, içki içmək haramdır. Amma belə olsa yəni problem yoxdur. Sonra sorğusal deyir, qəbirdə olur yoxsa qiyamət günü? Qəbirdə də olur, qiyamət günü də ayrıca. Sonra Namaz qılıram. Salmıyor bana. Namaz qılıram, örtülü giyinirəm. Amma hicab, ancaq hicab bağlanmağa atam icazə verir. Çox da üstünə düşəndə qorxuram ki, namaz qılmağa qadağan edir. Onun sözünə qulaq asmasam, günah qazanaram mı? Məscidə atamın... Xulasəni, xulasəni. Xulasəni dedi, yalan danışıb, məscidə gələ bilir. Yəni, deyir ki, məscidə gəlməyimdə atam qoymur. Başım bağlamağa. Başı bağlama da qoymur. Təbii ki, ataya qulaq asmağa, baş bağlamağa da. Sən başı bağla, qulaq asma. Günah qazanmırsan, inşallah buna görə. Lakin, amma meclisi gələndə əgər etiraz edirsə, az gəl. Və ya, görürsən, məsələn, deyir ki, orada vahabilərdir, adam yiyənlərdir və ya, məsələn, adam öldürənlərdir, buradan tərcüməçi yolu ilə harasa, bəzi səfihlərin dediyi kimi, demək, meclisi gələn. Ayda şəhət də öyrə. Belə vəziyyətdə evdə, demək, gələn, mən o meclisi gələn. Tezə, xəbərlərdə göstərirlər. Bizim məscidi başqa şəkildə onda bir səhəmdə göstərirlər, təzik edirlər ki, gör ki, cəmaat azalsın, qoxsun cəmaat və ya valideynlər evdə qoymasınlar uşaqlar, onu görə edirlər. Çünki bilmirlər, necə söyləsinlər. Deyəndə şey dedilər ki, 200 dollar ayda pul verirlər, görürük, yox, yox, yox, gedmədi. Çünki gəlib cəmaat artıq gəldi ki, yox. Çünki gəldilər bəziləri doğrudan bir ay qıldılar, bəs maaş, deyilər, yox, maaş vermirlər. Sonra gəldi ki, əşi, yox əşi, triz də yalan danışıblar. Gəldi yalan, deyə gedmişdim, 200 dollar vermədilər. Sonra əlim, nə dedilər, sonra nə, indi tərcüməçi yollayır harasa. Bu da növbəti şeylərdir, səfihlər dediklərinə. Fikir vermə, əgər görsən valideyni başa düşmək olar, bilmir, cahildir, görür ki, yüzdə belə şeylə danışırlar. Və eşdir ki, oğlum və ya qızım oraya gedir. Təsələ. Dinə, heç namaz və ya özün gətir, qulaq asın və ya demək, yenə məkisdə, aydındır, belə vəzik demək, deyinə ki, yenə dostun yana. Yola verdi, axı, babilə. Sonra? Düzgündür mü ki, deyir, başını bağlamayan qızları obri dünyada saçlarına asınlar. Başa düşmədim. Deyir, düzgündür mü ki, başını bağlamayan qızları obri dünyada saçlarına asınlar. Deyir ki, baş, düzdür mü ki, baş bağlayan, bağlamayan qızları o dünyada saçlarını asıcaqlar. Ola bir şey əzab verəcəklər, şək yoxdur. O qadın ki, baş bağlamır, əzab çəkəcək cəhənnəmdə. Lakin əbədiyyən Allah bilir, əgər toyid əhlisin, inşallah əbədiyyən yox. Bəlkə ola bilsə, Allah talı bağışlayacaq onu. Lakin baş bağlamayan qadın böyük günah sahibidir. Ola bilsə, belə əzab olsun, ola bilər. Sonra? Əgər qadın boşanmaq istəyirsə, nə etməlidir? Neçə ay gözləməlidir? Tez ayrıla bilərmi? Uşaq da yoxdur, ehtimal da yoxdur. Əlindən talaq istəməlidirmi? Bu haqda biraz istəməlidir. Qadın əgər boşanmaq istəyirsə, təbii ki, əlindən istəməlidir talaq. Özü gedə bilməz. Aydındır. Özü o vaxt gedə bilər. Bəli, özü gedə bilməz. Deməli, bəli, o vaxt əlindən talaq istəməlidir. Sonra. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri tələsib dua etdi, mənə cavab gəlmədi. Dediyi müddətdə o kimsəyə cavab verilmir. Nə demək? Başqanı. Xulasəndir, xulasəni. İki sizdən biri tələsib, dua etdi, mənə cavab gəlmədi. Dediyi müddətcə, yaxud demədiyi müddətcə, o kimsəyə cavab verilmir. Nə demək? Tələsir də cavabda. Yəni, demək istəyir ki, bəlkə... Deyir ki, dua eləyir və istəyir ki, tez duası qəbul etsin, olsun, ha? Onu demək istəyir. Yəni, tələsmə. Dua eləyəndə insan tələsməlidir. Məsələn, bir də Allahdan nə istəyirsən, tələsmə, tez ya Rabbi, qəbullə, tez, nəsə olmalıdır. Aydındır. Duan ədəblərində budur ki, təkrarlamaq, tələsmək, inşallah qəbul olacaq, inşallah. Burada deyir ki, mən bu məkcidə gələndən elmim və imanım daha çox artıb. Bu məkciddə gələnləri nədənsə vahabı adlandırıblar. Nə üçün vahabı adlandırırlar? Məyər mənə, yox, mənə onlar vahabi deyəndə onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhli sünnədən misal gətirirəm, yenə də inanmırlar, inanmaq istəmirlər. Düz istəmirlər, hə, deyirlər, istəmirlər. Görsələr, sən düz danışsan, ki, istəmir. Mən Allah'a başqa cür dəvət edə bilərəm, vahabi haqqında məlumat verirdi. Ümumiyyətlə, vahabi yoxdur, necə məlumat verim? Aynada, olmayan şeyi necə danışım? Lakin deyirlər, gör ki, kim vahabi kimlərdir? Kimlər ki, deyir ki, nəziri birbaşa kasıba ver, pilləri lazım deyil, məsələn, o vahabi olur. Məsələn, vahabi odur ki, kim ki, deyir ki, məclis tutsu olsun, vahabi olur. Aydın, vahabi odur ki, kim deyir ki, Allahdan qeyrisini ibadət etmə vahabidir. Vahabi odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolla gedir, sünnəti tətbiq eləyir, vahabi olur. Səhətsizlardır, fikir elmə. Din əli şey yoxdur, mən getdim oraya, əli şey hamısı yalandır. Həm də özün də qeyd edirsən ki, istəmir. Hələ adamla danışmayacaq, əslən. Dinə inşallah hər şey yaxşı olacaq. Belə dinə qutardı. Sonra? Sufilər nə deyir, xavaricilər kimlərdir? Sufilər onlar ki, hansı ki, şeyxlərə bağlılar, deyirlər ki, virt. Düzdür, sufilərin növləri var. Elləri var, dəhşətdir. Yəni, şeyxlər var, deyirlər, şeyxlər uçur. Və ya məsələn, sahi, şeyxlər var, deyirlər, şeylər danışırlar, heç Peyğəmbər sahi, heç şeylər elə bilməyib. Eləməyib, əslə. Həmsə təhküdür, yalıq zahı sufilər. Amma xəbar üzləri ki, onlardır ki, müsəlmanlar kafir deyirlər, günah sahib, günah eləyən kimi. Hər yanı küfür diyarı görürlər, cümnazı tərk edirlər və s. Düz olaraq xavac deyil, olaraq xavacdan quruqlardır. Nurçular sufilərin qismi də, qismənin bir nəhəm. Şeir yazmaq olar, şeir yazmaq olar. Şeir yazmaq olar. Sonra? Qardaşım deyir, cahil toy eləmək istəyir, gedə bilər, gedmək istəmirəm. Necə olar? Deyir ki, qardaşım cahil toy eləyir, gedmək istəmirəm. Necə olar? Yəni, ged... Evə, evlərinə otur, belə təbrik elə və s. Amma görsün ki, o toy məclisidir, şadlıq tutaq ki, hamısı qarşıdır, girmə ora, gedmə. Amma belə ged, belə iştirak elə belə evdə, belə iştirak elə. İncisə, qoy incisin. Sonra başa saldı. Dinlə, namaz qıllam ona görə, bəlkə qorxdu, hələ deyəndə qorxurlar. Aydın da dinlə namaz olmaz. Və ya Allah, belə, o saat deyir, aha, hələ, ha. Cahildir, hə? Bəzi də deyir, əşkin olsun, hə? Tam ki, uzaq başı, deyəcək, mən namaz qılam, qəzasını qılarsan, sağ ol. Yəni, bacardığın qədər çəkin. Sonra? Deyir, insanlar cahil toy eləməyə məcbur edirlərsə, ucuna qazanılmı? İnsanlar cahil toy eləyirlərsə, məcbur o, günah qazan. Yox, sən neyə öyle, neyə sən məcbursan? Yəni, sən məcbur ediblər. Ya? At ili, qoyun ili bu, düzdürmür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə fil ili var idi. Deyir ki, at ili, qoyun ili və s. Düzdürmü? İt ili? Yox, düzdür. Amma deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə fil ili var idi. Fil ili o hadisə idi, o fil hadisəsi olmuşdu. Ona görə demişdilər. Yoxsa belə yox, gözləyirlər, ulduzda nə görsəndi və ya şeytan necə vəsvəsə elədi, deyirlər, it ilidir, zah. Aydındır. Sonra tarix gələndən sonra, hə, tarix yox idi. Tarix gələndən sonra daha deyilmədi belə şeylər. Hə, hicrət gəldi, hə, birinci hicrətin ikinci ili belə. O tarix yox idi, ona görə deyirlər Bədr ili. Və ya məsələn, tutaq ki, Bəsə ili, Peyğəmbərin gəlişi ili, aydındır, Taif ili, Fil ili. İli yox idi, ona görə. O başqa şeydir, başqa şey. O itilizat demək olmaz. Aydındır, həmsə ulduz fallarını da düzgün də öyle inanmaq. Aydındır. Deyirlər, sən ulduz filan heyvanısan, belə olmaz. Sonra? Sarımsaq soğan yedik də, mələklər yaxınlaşır, yoxsa yaxınlaşmır, gündürmür, gündürmür. Deyir ki, mələklər, deyir, sarımsaq soğan yiyəndə mələklər yaxınlaşır. Yaxınlaşmır, bu düzgündür. Valla, mələklər xoş deyir, yaxşı gəlsin, amma ola bilər yaxınlaşsın, amma mescidə gəlmə cəmaat arasına. Çünki Peyğəmbər nəh eləyib. Kim sarımsaq soğan isə mescidə gəlməsin, bizlə namaz qılmasın. Aydın, çünki narahat eləyirsən də cəmaat et. Və müsəlmanlar daimə yaxşı gəlməlidir. Amma o demək deyil, sarımsaq soğan haramdır yemək. Aydın, elə vaxt yiyir ki, məsələn, axşam yiyir. İstədi məsələn iyi, amma zöhr namazından sonra yiyirsən, gəlirsən məsələn məğribə tutaq ki. Hələ təbii olmaz. Sakit, sakit, hə. Bunu xulasən deyinəm, dənə qulağıma. Nə? Şeyə şeytan əməli deyil, yox. Şeytan əməli, əgər şeytan əməli kimi işdənsə, aydın deyil, başlasan şirkilad yatsan və ya bəzi şeylər, qadağan olan şeylərdən yatsan, hə? Amma belə şeir, yaxşı şeylər nəsiyyətdə yatsan, məsələn, sahabələrdən vardı şairlər. Aydın deyil, sahabələrdən sonra? Peyğəmbər salsam deyil, mömin qadınlarla salamlaşıb, niyə siz salamlaşmırsınız? Deyir ki, Peyğəmbər salsam mömin qadınlarla salamlaşıb, niyə siz salamlaşmırsınız? Salamlaşır o, nə üçün? Yəni, salam vermək olar qadına, lakin görürsən, fitnədirsə, olmaz. Sakin, əgər qonşudursa və s. Əgər fitnədirsə, çəkinmək yaxşıdır. Amma belə fitnə yoxdursa, belə görüşə bilərsiniz. Qadının malını ondan icazəsiz satmaq olar. Necə? Qadının malını ondan icazəsiz satmaq olar. Qadının bir malını ondan icazəsiz satmaq olarmı? Olmaz. Əgər mal onundursa, gələk halallıq alasın, xulaq sənə deyil. Sonra? Narahat olar ki, qulağıma səslər yayır və ax paltarı adam görürəm. Mənə xəskinlik verir. O kimdir? Deyir ki, narahat olanda qulağıma səs gəlir və nəsə görürsünüzmə görsənir. Deyir, mən təskinlik tapıram, o kimdir? Ola bilər mələkdir, ola bilər kimdir, mömin kimlərdən. Əslində, belə şeydir ki, belə şey olanda qoxma. Suallar azalmır ki, azalmır. Deyir, mən namaz qılanda mənə salam verdim, mən nə etmədim? Deyir, namaz qılanda biri salam verdi, mən nə edim? Salamın cavabını qaytar, yəni səslə yox, hərəkətlə. Ya barmaqla belə, şəhadət barmaqla biraz, ya əllə belə, bir damcı. Ya da başınla belə sirkələ bir dəfə bəsdir. Təşəhüddə həmçinin. Başınla belə. Səcdə barmağınla. Sonra? Yer qaldı. Hə? Dini elmi öyrənmək istəyirəm, harada ola bilərsən? Hələ məsciddə. Bizim məsciddə mübarək məsciddirsən. Amma belə dini məsciddə yoxdur da bizdə, yəni salamat belə. Var belə, bax da, özün bax. Allah kimi olsun. Sonra? Borcun varsa, borc yəsi halal edirsə, borc bağışlanar mı? Hə, bir borcun var, borc yəsi də deyir halal olsun. Halallıq verirəm borcu. Borc bağışlanır mı? Əlbəttə. Əgər halallı versə, əlbəttə bağışlanır. Yas mərasimi necə vermək lazımdır? Yas mərasimi deyir, necə vermək lazımdır? Yas mərasimi İsa öləndə yudurub onu yumaq, kəfənləmək, cənazə namazını qılıb aparıb bastırmaq qutardı. Sonra qapın açıq olur. Gələn, məsələn, başsağlığı verir, gedir, qutardı. Aydın, belə. Gələn də lazımdır, çox otursun. Gəl, səhərdən axşını oturur orada. Ev yesini narahat edir. Ev yesini bilmir. Ölçü dərdini çəksin, fikrin, yoxsa bunu hasan durub gecək. Aydın, hələ yiyib içməkdən daha danışmırıq. Yiyib içmək. Ölən kimi bastırma lazım. Sonra? Deyir, foto albom üçün şəkil çəkdirmək olar. Ümumiyyətlə, şəkil çəkdirmək zəvrətdə olar. Tutaq ki, pasporta və ya hansısa bir sənədə sadar. Amma belə keyf üçün zəb çəkin. Sonra? Ayın 3 gününü oruç tutmaq üçün ayı necə hesablayar? Bir də deyirlər ki, ay tutulanda onun namazı qılınır. Necə qılırlar? Deyir ki, ayda 3 gün oruç tutmaq lazımdır. Bu ayı necə hesablayaq? Yəni, demək istəyir ki, şəmsin hesablayaq, xristiyanlar getdiyi ayla, yoxsa qəməri müsəlmanlar getdiyi ayla. Yəni, ayla, yoxsa günəşlə. Müsəlman ayına hesablayır, müsəlman ayına. Müsəlman ayına hesablayırsan, 13-ü, 14-ü, 15-ü tutursan. Amma, deyir, ay tutulanda namaz qılırlar, düz deyir, bəli. Ay tutulanda kusuf və xusuf namazı deyirlər, günəş tutulanda namaz qılırlar, iki rükət. Sonra? Sonra? Müsəlman deyir, qadın işləyə bilər. Bəli, əgər təkdir və ya imkanı yoxdur və ya duldur, uşaqlığa var, yaşaya bilmir tək, işləmək vacibdirsə, bəli, işləyə bilər, lakin çalışsın. Fitnəli yerlər olmasın çox. Quranın savabı həkim işləyə bilər. Quranın savabı ölülərə çatır. Deyir, Quranın savabı ölülərə çatır, Allah bilir. Quran savabı bu məsələdə ixtilafdır. Aydın, dua çatır və s. Amma Quran savabı Allah bilir. İxvanlarla xavaricdən fərqi nədir? İxvanlarla xavaricdən fərqi nədir? İxvanlar xavaricdən elə bir mədəni formasıdır. Məsələn, qalstuk, nazal, ixvan çiklər. Məsələn, görürsən, təmiz belə kostüm geyinib zat. Amma xavacda bunların vəhşi formasıdır. Hadi xavacdan quyruqları. Əxlaqsız forması. Yəni ixvanlar görürlər ki, əgər bunlar deyən getmir, xavacda verirlər qabağı. Az yaşlı özünü intihar edirsə, onun nətər olur? Az yaşlı özünü intihar edir? Yəni nə, cənazəm olsa? Cənazə, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə. Hətta bu o çatmıyor, o. Ona görə qılırlar cənazə namazını, qılırlar. Allah sizə olan sağ olsun, qılırlar. Sonra? Fatihədən sonra ayət ökürsən oxumaq olarmı? Bismillah, mərahim demək lazımdır. Deyir ki, Fatihə surəsindən sonra namazda ayət ökürsən oxumaq olar. Və ayət ökürsən oxuyanda əvvəl bismillah demək olar. Olar. Olar. Kafədə ofisiant işləyən kişinin qazandığı pul halaldır. Deyir, kafədə ofisiant işləyən kişidir. Onun qazandığı pul halaldır. Təbii ki, o, təbii ki, onda mundar, yəni haram da daşıyır. Lakin qarışıqdır pulu. Yəni maaşı qarışıqdır gəliri. Görsəndə çölü də aparır və s. Mundar da aparır. Ona görə inşallah yeyə bilərsən, gəl çıxıb yeyə bilərsən ha, qazandığından. İbn Təyyim Əcəz, yəni səbir edənlərin arzuləsi və şükür edənlərin tədarükü kitabında Peyğəmbərlərin dediyi dualar deyilmir. Biz bu duaları deyə bilərik. Deyir ki, İbn-i Qeym rahiməhullah, deyir, onun kitabında səbir edənlər o kitab var, oradakı duaları deyə bilərik, deyə bilərsən, sonra. Namaz qıldığım otaqda yox, evdə yox, heyvan oyuncaqlar var, o halda mənim namazımı qəbuldur yoxsa. Başa düşmədim. Namaz qılan yerdə oyuncaqlar var. Namaz qılan deyir, yerdə oyuncaqlar var, o kukla və s. Otağında yoxdur, o boş, heç namaz yəni, qıl namaz yəni. Sonra? Cahillər deyir bir-birinə şey deyəndə, qulaqlarını dağıtır. Ha, deyir ki, cahillər arasında adətdir. Bir şey deyən kimi, bir şey deyən kimi pis şey, qulaqlarını dağıtırlar. Bu necə? Boş şeydir bunlar hamısı. Deyir, gör ki, belə qulaqlarını da gör ki, mənə olmasın zahat. O hamısı cahilliyə alamətlər. Yox, İslam da öyrə. Cahillə danışmıram, bu günahdır. Deyir, cahillə danışmıram, bu günahdır. Əgər səbəb varsa ciddi, danışmıram, yox, tərk eləmirsə onu, hə. Yoxsa fayda yoxdur və s. və zərəri var, tərk elə onu. Aydındır. Mən bu məsələ gəlirəm, lakin başqaları soruşanda bu məsələn adını vermirəm, bu günahdır mı? Deyir ki, mən özüm bu məsələ gəlirəm, lakin başqaları soruşanda bu məsələn adını vermirəm. Bu günahdır, yox, lazımdır. Xüsusən əgər soruşur ki, soruşurlar, ha, məsələ, ha, hansı məsələ gəlsə o saat. Görsən, deyinə ki, inşallah şəhidlər və s. hər də orada gedir. İnşallah heç də olmaz, əgər xüsusən qabağındakı avamdır və ya uyub şayələrə, demək, lazımdır, şəhət də öldürməyəm İslamın. Sonra? Şeyx, insan Allah ömrünü təyin edirsə, bu necə ola bilər ki, ata-anaya yaxşı qulluq etsəm, ömür uzanacaq. İnsan ömrünü Allah əvvəlcədən təyin etmirəm. Əvvəlcədən düz deyir, insan ömrünü əgər Allah təala əvvəlcədən təyin edirsə, necə ata-anaya baxmaq ömür uzadır? Necə ki, özü uzadıb, təyin edib, o da özü də uzadır. Aydındır. Necə ki, özü təyin eləyib, həmçinin özü də uzadır. Və ya təyin eləmişdi, onsuz təyin etdiyi müddəti sən geysən. Fəqət ondan az yaşamalıydın, lakin o atanaya baxmaq o vaxtı gətirib çatdırdı səni. Burada qorxu yoxdur ki. Aydındır. Belə də vitr namazını deyir, təhcüddən qabaq qılma ola. Yox, təhcüdə axırda elə. Vitrə axırda qıl. İşa namazının deyil, neçə rükət sünnəti var, iki rükət. Sonra? Yasin surəsini can verən adama oxumaq, susuz adama su vermək kimidir? Belə hədis var mı? Yox, uydurmadır. Sonra? Qarabağ ərazisində indi müharibədir. İşdə Xocalı hücum ələfələ deyilər ki, bizə də yenə hücum ələfələ və qadının namusuna toxunmaq ehtimalı olsa, qadın özünə intihar edə bilər mi? Yox, intihar edə bilməz hocam. Yox. Günəş tutulması doğrudur. Ayaqqabı səs çıxarmasa hündür daban yemək olarmı? Deyir ki, günəş tutulması düzdürmü? Bəli. Necə ki, ay tutulur, namaz qılınır o vaxtı, həmcə günəşdən tutulmağı düzdür, düzdür. A, tutulacaq? Bilmirəm mən. Əgər, deyiblərsə, o vaxtı namaz qılarsınız. İnşallah məsciddə olsa, cəmanət namazı qılacaq. Ayaqqabı... Şirşət. Sonra? Ayaqqabı deyir, səs çıxarmasa, hündür daban yemək olarmı? Deyir ki, hündür daban qeybi onlar əgər ayaqqabı səs çıxartmır. Nəh gəlib hündür, çox həddindən artıq olsun hündür daban. Aydındır. Hə, bəli. Sonra? Sonra? Adam Deyir ki, küslü adama nə? Salam vermək fərzdir. Salam vermək fərzdir, yox, fərz deyil. Yaxşı, bəsdir, inşallah, bəsdir o qədər. Allah bilir, bəsdir. Suallar qutarmadan zaten.